No niin. Tervetuloa Underground-huminan pariin. Näinpä näin. Ja aloitimme Tom Petty and the Heartbreakers. Joo, niiden samannimiseltä levyltään kappale Luna. Mun aika kissan nimi oli Luna. Ai oli? Kyllä. Oliko se kuuhullu? Ei, se oli kuuro. Okei, no kuu. Jotain sinne päin. Kyllä. No niin, mutta... Seuraava kappale ei varmaankaan kerro sun kissastas. En tiedä. Riippuu, miten sitä lähestyy. No. Joo. Chiro, viittausta Trae, ja kappale on That's Who I Am. Okei. Texas is my city, Richmond 4 is my block. I put my trust in no man, only my motherfucking Glock. Cause she ain't never let me down before. Fuck a gang, I follow my bitch cause she be busting rounds for roll. Unlike my homies cause they phony than a motherfucker. Even my broad cause she might be fucking some other brother, Lord knows. But I can take it if I found out. Premeditated cause I'm about to let them automatic rounds out. A prisoner of my own mind, losing it swiftly, clicking no motherfuckers until the reaper come and get me. Fuck a friend and a click and a partner in crime. Cause when you doing your bid, they won't be partners in time. I bet they be the main reason why you locked up in a county. That's why I strive to keep out the buster bitches from around me. So take it how you wanna take it, I don't give a damn. I'm an asshole by nature, nigga, this is who I am. I know they told y'all deep down south we don't play. Don't get too close cause nigga I'm gon' spray every one of y'all. Me off and you gon' see me touch on all of y'all. That's who I am, nigga, fuck. I know they told y'all deep I'm gon' spray every one of y'all. Piss me off and you gon' see me touch on all of y'all. That's who I am, give a fuck, don't worry, my nigga, I'm coming to make your bed. Wait a second, how this buster know I'm going to jail? I seen the hatred in they faces when the prince wanted to see me. When they thought I was leaving, they wanted to D-E-A-D me. Dropping salt on my name, saying I sold my soul. And these supposed to be my people, damn, my people so cold. Why not be happy for a nigga when he make a major move? Chill, you playing with this game, but I've been paying major dues. I can't tell a motherfucker how to fly a plane if I ain't never been up in the cockpit. You feeling me, man? I got a bunch of records sold and y'all ain't sold shit. Your foreign's at a standstill, but my hoopty's on the road, bitch. Beef with me, nigga, and you can find out how I murder niggas with my lyrics. I ain't gotta pull my iron out. Take it how you wanna take it, I don't give a damn. Fuck them niggas who say they down, but deep is who I am. I know they told y'all deep down south we don't play. Don't get too close, cause nigga, I'm gon' spray every one of y'all. Y'all finna you gon' see me touch on all of y'all. That's who I am, nigga, fuck. I know they told y'all deep down south we don't play. Don't get too close, cause nigga, I'm gon' spray every one of y'all. Piss me off and you gon' see me touch on all of y'all. That's who I am, nigga, fuck you. I'ma follow the truth and never follow lies. So I'ma ride on watch until his fat ass apologize for saying what he said about Screw. Look who your stylist named after, motherfucker. You number two, and you know what come before one. Nigga, this mouthpiece zero. And as you see, Southside superhero. Fucking with you pussies, cause it's time you can tamper with. When you see me, look me in my eyes and pull up your pamper, bitch. My nigga named Tommy say he's coming to get ya. His people gon' be swinging, every one of them will hit ya. Holding on to my grudges until my brain get a blister. I love drama so much because my life is so rough. So when you see me out in public, don't you come at me wrong. Disrespect me if you won't, ho, I'ma fuck up your dome. You can take it how you wanna take it, I don't give a damn. Street military was my father, zero is who I am. I know they told y'all deep down south we don't play. Don't get too close, cause nigga, I'm gon' spray every one of y'all. Me off and you gon' see me touch on all of y'all. That's who I am, nigga, fuck. I know they told y'all deep down south we don't play. Don't get too close, cause nigga, I'm gon' spray every one of y'all. Piss me off and you gon' see me touch on all of y'all. That's who I am, nigga, fuck you. No sehän oli Madness, mikäli joku ei tunnistanut. Niin. Niin. Niinpä niin. Ja Mr. Speaker Gets the Word oli biisin nimi, The Rise and Fall levyltä. Selvä homma. Syy, selvä se. Sitten matkaamme Olariin. Aha. Joo. Kukas sieltä tulee meille pauhaamaan? Tuomio ja Kone esittää kappaleen Kansakunnan kusitolppa. No voihan hemmetti. Mikä olo tilaa jo ikuinen, tää homma meni prikulle minun tekemisten takia ihan kunnolla vitulle. Mä tein sen kyllä, mut en oo syyllinen. Kesto silmä tikku naapurusta peruskyyliä, kun vuodet vaan matelee ja syytteitä satelee. Se on seurausta sit kun tehtiin lähiöistä atelee. Ja se ei ees haittaa, antaa mennä vihatkaa. Viilee kun viili pytty eikä pala hihatkaa. Onneks huumori riittää eikä läpät koska kanissa. Vaikka olis minkälaista vitus pedee kakistamista, kun legis lähtee radalle. Naiset katoo baarista, vaikka räppärit on tätä nykyään. Vitu hyvä saalis, mut kyl mäkin panen missei. Kompromissei, kun kristalle maistuu. Mä vedän pirkka bissi, enkä leiju. Mut saatan löyhkä lohi käärmeet. Ne parhaat vuodet on jo kieltämättä ohi jääneet. Kuule mä olen Kone, mulla on sanottavaa. Jos se runo jalka ontuu, mä tuun taluttamaan. Mua voi kutsu nimellä kävelevä ongelma. Jäte vastasit, kun vähän enemmänkin on. Millä päteen ama muistuttaa 100-vuotiaasta uiguuria. Pari huikkaa vähän liikaa, tuima pulituuria. Sun muita tinktuuria, sitä en vastaa. Jos kuvastaa, pystyaset on nostettu paskaa. Miten luojakaan saattaa saada kohdeltu lastaan. Niinku 30 kartsaa, poltettu raskaan. Jotkut haluis, et tapahtuis jotain sairasta. Saasta sais raipasta tai pesis mailasta. Paraimmassa tapauksessa löytyis kuopattuna kairasta. Äärimmäisestä laidasta unohdetusta paikasta. En tiedä saako näillä maisemilles nimeä, mutta tartutaanpa siveltimeen ennen kuin tulee pimeä. Vaikutelmas tiivistelmää eritelty synopsista. Muretaan selkärangan niinku se ois tehty styroksista. Ihmetyttää mitä huuhat saa kuullakaan. Tolla puuhalla kyllä aivan turha luullakaan, että vois milloinkaan tehdä miestä pojasta. Ette saa kyllä virrata paljon kresan ojassa. Palu tehdään pulerattuna ja parfymoituna. Muuten huserattuna juttu saa nyt hoitua. Tää ei tarvii mut uskoo sen saa, niin älytöäjä. Et pitäis kuulu Antti Mensaa. Jos meno ei oo härkänen, niin legis katoo maisemista. Musta ei oo muuta naisellista kun se, etten harrasta haisemista. Ja teksti on kuin sushi, raakaa ja niljakasta. Ja outo niinku olis mummi maailmas ilman lasta. Osoittakaa sormella, huutakaa puskista. Panssari veistetty platinum ruskista. Silleen se pelittää kun pitää profiili matalana. Vaik seka käyttäjät selittää naama vakavana. Et meidän musa on syy siihen, et ne vetää kamaa. Varmaan parempi, et mä en sano tohon naama. Ollaan syyn takia Tomi, turha avaudut. Me oltiin aika taulut, kun tehtiin noi laulut. Eli turha yrittää mun tunnelman latistamis. Koska mä tuun pohjois, I don't give a Pakistanis. Mataa, samaa rataa, tietskari, tietskari, on mun paras kaveri ja paha avo. Vaikkei siitä on hyötykään, itseäni silti vielä purnatakoon. Voin luvata, on vihan tunne sanoin kuvaamaton. Kaksin taistellessa datajärjestelmää vastaan. Ärsyttävää paskaa, kuka kärvistellä jaksaa. Kovempi on ongelmi, ku operoit sun ohjelmi. Pohdit reittei molempi, päädyt ratkaisuihin rohkeisiin. Niin ku antaa verkottimelle kunnolla monoa. Jos on halveksuntaa ATK-ta, koltaan sulle pojoja. Hymy alkaa hyytelöity, kiitos vitun Windows. Ylläpidos löytyy parvekkeelta alas linkous. Keinoäly salamurha ilman todistajaa. Netti kakkonen on tulos, kuka on sen omistaja? Pysy kaukana somesta ja se ei onnistu enää kepose. Jos vois vaihtaa toisen, niin mä päätyisin kus neloseen tai kakkosneloseen. Tikkunäpis ilman muistia, en halu liikku läpi kyberavaruuden turistina. Aina menee närvit, kohta vedän lärvit. Kärtää käämit molemmilta, räjäytetään etävärkit. Yritin niitä vältellä, mut se ei ollut sallittu. Ne on paholaisen keksintöjä, siihen alkaa kallistua. Ykkösiin oli, ykkösiin oli. Tuu saatana, tuu saatana. Me ollaan tietokoneiden orji, jo kyllä se on niin. Tuu saatana, tuu saatana. Ykkösiin oli, ykkösiin oli. Tuu saatana, tuu saatana. Automatisoidaan kaikki, ei oo kellä enää hommi. Tuu saatana, tuu saatana. Piirilevyssäni rupee juotokset falskamaan. Ja on myös ihan varma, että nyt on jotain mätä Tanskamaa, kun tietyllä taivoalueelta puuttuu sähköimpulssit. Data ottaa niskalenkin, vaikka kuinka rimpuillisen suoriudu. Enää edes peruskertolaskuista, kun mun ei tarvii. Mulla on aina Excelit taskussa ja yleissivistys tulee turhana katoamaan sama asian kuin ajan Google ja hakusanat, eikä oikein jaksa luottaa kollektiiviseen älynkään. Joku tässä hommas mättää, pitäis kello ei rupee hälyttää. Ja jokainen vois miettiä, onko se jepa vai perseestä olla täysin riippuvainen jostain vitun www:stä aikana. Hankin pöytäkoneen, kotiini vaikkei siellä koskaan ehtinyt ole. Tarvisin mobiililaitteet, et voi ränklää sitä vehjettä paikasta riippumatta. Olla muodikkaasti mobiiliina täysin liikkumatta. Nyt istun sohvan hiplaamassa, kosketusnäytö. Ihmiskontakteilla ei oo mulle enää paljon käyttöä. En edes haluu nähdä ketään, kun voi lukea mitä ne postaa. Tulkaa kaikki someen, täällä ei saada koskaan. Ykkösiin oli, ykkösiin oli. Me ollaan tietokoneiden orjii, jo se on niin. Tuu saatana, tuu taas. Ykkösiin oli, ykkösiin oli. Tuu saatana, tuu taas. Automatisoidaan kaikki, ei oo kellä enää hommii. Tuu saatana, tää musta idejä ja bensaa. Bootit saa nyt hylätä, ku ideoita en saa. Miten voisin elää sopusoinnus jonkun mikrosirunkaan? Ja miltä se nyt tuntuu? No joo, kiitos vituttaa. Mikä ei oo enää aitoa, kaikki on virtuaalista. Kun sormi vetää näytöllä rataa sirkulaarista. Tai ylös alas, vasen oikein, riippuu ihan äpistä. Eikä vanhaan oo paluuta, vaikka nahka lähtis näpistä. Näinä päivinä oon aina paikalla, muuten läsnä. Kun härvelit estää tilanteeseen keskittymästä. Vaikka lyrikoiden kyhä missäs kynnys oiskin matala. Meillä on yhä tapana, et älä kirjoita niin datalla. Viimeistä siinä vaiheessa on asia jo vakava, kun älyluuris kertoo milloin aika käydä kakalla. Kaikki tietää, että se on väärin, mut silti se pitää viitata, kun häveliä ei syydestä ei kuulu enää piisata. Sille kintaalla viitata ja nettietiketille pidä portaalis. Puhtosena menikö jo perille? No kyllä mekin kehitykseen tullaan mukaan, kuhan kerkii. Promokuvaks tulee ihan kuumottava tupla belfi. Ykkösiin oli, ykkösiin oli. Tuu saatana, tuu taas. Me ollaan tietokoneiden ori, jo se on niin. Tuu saatana, tuu taas. Ykkösiin oli, ykkösiin oli. Tuu saatana, tuu taas. Automatisoidaan kaikki, niin ei kellä oo kotena hommi. Jep, jep. Ja toinenkin tuomiokone tuli edelliseltä perässä. Levyltä. Kyllä, kyllä. Syntax error. Tai no se oli täyspitkä levy. Niin. Mutta kuitenkin. Joo. Toi oli täyspitkä kappale. Niin, sekin just vielä. Joo. No, sitten vaihdamme musiikkityyliä. Jaha. Kyllä. Ja. kuuntelemme Tom Waitsia. No niin. Kappale on The Ghost of the Saturday Night. Saturday Night. After hours at Napoleon's Pizza House. Jaha, Napoleon Luki. Pizza House. Suluissa vielä perässä. No niin, sinne kaikki. Combs a snake trying to rake in at last night's fare, and a solitary sailor who spends the facts of his life like small change on strangers, pauses inside peacoat pocket for a welcome 25 cents, and the last bent butt from a package of Kents as he dreams of a waitress with Maxwell House eyes and marmalade thighs with scrambled yellow hair. Her rhinestone-studded moniker says Irene as she wipes the wisps of dishwater blonde from her eyes. Mexico bacon burns on. A steel-belted attendant with a ringing valve special. Crying, fill her up and check that oil. You know, it could be a distributor and it could be a coil. Early morning final editions on the stands. And the town crier's crying there with nickels in his hands. Pigs in a blanket, 69 cents. Eggs roll them over in a package of Kents. Adam and Eve on a log, you can sink them damn straight. Hash browns, you know I can't be late. Cracks out a carpet of diamonds across a cash crop car lot filled with twilight coupe de villes, leaving the town in the keeping of the one who is sweeping. Up the ghost of Saturday night. Without a bone, Lord knows you're killing me. up my energy. Now my interrupted day. Get away with your powder puff. Näin Johan Martyn Big Muff nimisellä kappaleellaan. Okei. Okay. Jep, jep. Ja se oli One World-levyltä. Jaahas. Joo, yksi maailma. Ei tässä kovin montaa maapalloa taida olla muita. No mutta siitä riippumatta seuraava kappale. Joo, no itsellä tuli vaan mieleen, kun sä soit Syntax Errori. Se oli biisejä, mitä pyysin kesällä. Joo, muistan. Kilpisjärvi-reporterina. Ja seuraava orkesteri niin löysin siellä ollessani. Varmaan pyysin jonkun biisin sitäkin soittamaan, mutta kyseessähän on Shocking Blue. No niin, pyysit. Onneksi et pyytänyt sitä niiden tunnetuinta biisiä. No enkä enpä varmaan nytkään nyt soita. Nyt kuulemme kappaleen nimeltään Harley Davidson. No niin. Can't roar in a small den now. Näin. Se oli Steel Pulse. Hands Word Revolution-levyltään. Ja Bad Man. Pahat miehet kyseessä. Joopa joo. No orjakauppiat oli aika pahoja miehiä. Niin. Mutta. No, mutta. Sitten ei nyt siihen. Sitten rockerollia. Älä. Mitäs? Joo. No ei nyt ihan. Ilma. Rockia. Rockia. Ilma rollia. Jaha, ei sentään barokkia. Ei. Ei. Okei. Totta, kuunnellaanpas Dire Straitsia livenä. Jaha. Kappale on Heavy Fuel. Heavy, heavy. sucks with the special skill, a special find for the special feel. A little bit on top of a laid back cool, under the from the tailspin. Back going to school, that's a blow. But as old, stomping my foot with my sneak, I'll be kicking for the back deep fly. Girl, I'm just in the backseat. I might look a sneak, yo, I won't steal a peek. Caught a glance, sons of good stands, don't eat from the ground. Round, get up in the ghetto, shake your butt back down. Got my vapors in action like horsemen to lift it. Missed it as I kick it, hold on and I'm twisted. Young mother, should've stayed home. As a poor child, come, I'm gonna be a rolling stone. Wow, wow, the obvious child. Wild tone, wild, eyes of mine. Day cussy, a mic's dog, gonna catch the Kool-Aid kid. Word, shoot him all hogging. Earl's got the 64 wet, cause he sloshed it. Christmas time comes, I'm eggnogging it. Look the cook, stuck a hand in your pocket. Took your keys, cause then he took your wallet. Bust it in your eye, then your head, he clocked it. Now all you could say was stop it, fuck you and die. Get from a piece of the pie, dagger past all that, my eyes are mine. Every clever course I bring from my soul. Hold my vocal handle for a stroll as I walk the rack. I roll for the old, never be sold out, cause that cell won't die. I told you my clan's in the shells already. I ain't sweating, just chill, cuddy. Celebrating it's those all-gone kids ever since they was born and shiny. And now musically inviting the phrase, relaxing the pace. His joker pays for his days on the outside, just chops. I ain't impressed. The licks are removed cause I just can't digest. I'm so artificial, man, I can't dig it. I don't want no facts, so I say so on. And I'm a flow on for the real next. A wood tone, earth hole, microphone. I'm a rolling stone. I tumble with direction, a reflection from the street. My drink won't die cause I'm out cool like the sky. My eyes have miles. Jee, yeah, se oli G, Love and Special Sauce, samannimiseltä levyltään, ja Eyes Have Miles. Jaha. Joo, se muuten olisi jatkunut periaatteessa, mutta siinä tuli vähän niin kuin tuommoinen loppu jo. Niin, tämä on tämmöinen Director's Cut -meininkillä mennään. Kyllä, kyllä, Lähiradio Remix. Aivan. Joo, mikä se on seuraava Lähiradio Remix-kappale? Neil Young at the Crazy Horse. Noha. Esittää meille kappaleen Over and Over. Mm-hmm. time, and now it's out of reach. And so the broken circle goes over and over again. Over and over again, my love. Over and over again with you. It's the music. music now, but you will see. 'Cause you're not the only one who takes it, baby. It's not too late to be reinstated, maybe. Can't find the words, but I'm sure we'll sort it out. Now the time is right for you and me. Let's face the music now, that you will see. 'Cause you're not the only one who breaks it, baby. It's not too late to be reinstated, maybe. Can't find the words, but I'm sure we'll sort it out. Aha, kauhean mökä kuuluu tuolta pihasta. Tää oli siis Shack niminen yhtye tai esittäjä, esiintyjä, mikä lie reinstated oli kappale ja HMS Fable levyltä. Mm-hmm, oli kyllä niin hempeetä, että... No välillä pitää hempeillä, ei sitä aina voi olla venäläinen gangsteri. No virolaiset tulla riehuu. Joo, joo, kiva, ne sai just ton hemmetin kadukondikseen, niin eikö se revitty taas auki? No, mutta se siitä. Mietin samaa, mutta... Joo, ei mitään, laita musiikki, mä jaksan tuota jyrinää kuunnella. Ihmisiä työllistetään. No, on se mainiota. Joo, hitto, seuraava tää pöytäkin vuoro on tärisee. Hank von Hell, kappaleellaan Dead. Dead!

Näin. Se oli Queen. Queen 2 levyltään. The Loser in the End. Ei kyllä kuulostanut ihan niin Queeniltä. Kuin... enemmän Led Zeppelinilta. Joo, mutta sen takia pitikin ottaa toi kappale soittoon, koska ei ollut niin Queenimäinen. Joo, ei enempää Queenia tänään. Sopii. Hyvä. Joo. Mikäs? No, tää nyt on melkein samaa materiaalia. No, melkein. Ei ole mukana. Ei niin. No niin, sitten. Juu. Matkustamme Lahtiin. Jaha. Meille esitin. Sleepers. Ai, Sleeps. Okei, Sleepers. Kyllä. Mikä biisi sieltä nyt tulee? Se on Lanttuva. No niin, se on hyvä elämä on. Anna päivään muille. Anna päivään muille. Minä en ole mikään pukki! Minä olen tavallinen ihminen! Minä olen syönyt Lanttuva! Se on minun herkkuva! Minä olen syönyt Lanttuva! Se on minun herkkuva! Lanttuva! Kaaliva! Se on Amerikan herkkuva! Kun saa syödä Lanttuva! Lanttuva, kaaliva, Amerikan herkkuva. Minä on syönyt vellivä, se on minun herkkuva. Vellivä, keittova, se on Amerikan herkkuva. Minä on juonut maitova, se on minun herkkuva. Maitova, mehuva, se on Amerikan herkkuva. Kun saa syödä lanttuvan. Maitova, lanttuva, Amerikan herkkuva. Minä on juonut maitova, se on minun herkkuva. Näkyvä, vellivä. Amerikan herkkuva! Lanttuva! Kaviva! Kaviva! Minä on syönyt syltyvä, se on minun herkkuva. Syltyvä, kinkkuva, se on Amerikan herkkuva. Kun saa syödä syltyvä. Syltyvä, kinkkuva, Amerikan herkkuva. Minä on syönyt läskivä, se on minun herkkuva. Läskivä, joutiva, Amerikan herkkuva. Pulla on suttuva lihapulliva, päälle hivautta härppivä. En oo maistanut reippivä, enkä Amerikan meloniva. Syönyvä pulla on suttuva. Lattuva, peliva, pelliva, keittava. Sillivä vaan toimiva. Maitava, meuva, sillivä, keikkuva, muusiva, Amerikan herkkuva! Lanttuva, kaaliva, pölyvä, keittava, sillivä, ala, toimiva, maitava, meuva, sillivä, keikkuva, muusiva, Amerikan herkkuva! En oo syönyt banaaniva, harvoin meil on edellyvä. En oo myöskään juureksiva, siit ois lunttiin pureksiva. Onks se Amerikan herkkuva? Banaaniva, peittivä, ampuva, luumuva. Onks se Amerikan herkkuva? Finanssi ja kansalainen liiva, nehän onkin sienivä. Minä oon syönyt jätskivä, päälle marjoneesiva. Joskus päänsin oppiva, se on sellaista herkkuva. Amerikan herkkuva! Sick. Näin, se oli The Pretty Things ja SF Sorrow-levyltään Defecting Grave, vai mikä se olikaan. Joo, sen niminen kappale. Kuulosti jotenkin, että tämä orkesteri ei ollut oikein osannut päättää, että minkälaista, mitä musiikkityyliä soitetaan. No niinpä, piti soittaa vähän kaikkeen. Kato, jokaiselle jotakin johonkin hintaan. Kyllä, se tuohon 5 minuuttiin mahtui näköjään. Mahtavasti. Kyllä. Joo, no sitten kuunnellaan. Otis Redding. Mahtavaa, mahtavaa. Sitting on the Dock of the Bay-levyltä kappale. No siinä on the biisin. Glory of Love. Oh yeah. Give a little. Take a little. And let your little heart just cry a little. That's the story of, that's the glory of love. Y'all, I know what I'm talking about. just a little. And let that old wind just blow right on by a little, yeah. That's the story of, that's the glory of love. I still know what I'm talking about, y'all. When this whole world get tired of us, we'll have each other in all its charm. When this whole world get through with us, we'll have each other's arms, yeah, yeah. Cry a little, sigh just a little. Let that old wind just blow right on by a little. That's the story of, that's the glory of love. It's the glory, glory, it's the glory. It's the glory of love. Everybody knows it's the story of, it's the story of, it's the glory of love. I got to tell you about the glory of, glory of, the glory of love. You got to know what the glory is, the glory is. Everybody ought to know what the glory of love is. Glory of, it's the glory of, the glory of love. Everybody know it's the glory of, it's the glory of Lord, how much I got to, got the glory. It's the glory of, it's the glory of rise, but I cannot deny myself this luxury. Well, it's a bruising, shattering rise, but I cannot deny myself this luxury. He's, she's a rider, he's a rider inside of me. Killing me, but I cannot deny myself this luxury. Suspension's killing me, but I cannot deny myself this luxury. He's a rider, he's a rider inside of you. Yeah, he's a rider, he's a rider inside of you. Yeah. Shattering ride, but I cannot deny myself this luxury. Well, it's a bruising, shattering ride, but I cannot deny myself this luxury. Näin. Julian Cope, East Easy Rider. Mm-hmm. Niinpä niin. Oliko se notkea rotta, itäinen Easy Rideri? Joo. Ei ole muuten nyt notkista varmaankaan messissä. Ei kyllä ole. Ei ole, ei. No ei se mitään. Mutta se oli kuuntelin siis... Kuuntelin sitä pitkästä aikaa kyllä itse, kun liikuin tuolla Itä-Helsingissä. No niin, se on... Nostalgiset tunnelmat. Todellakin. Mutta joo, se siitä. Sepä se. Kuunnellaanpa X-Ray Speksiä seuraavaksi. Jaha. Jep. Kappale on nimeltään Age. Age. Age. Niin kuin noni. Ikä. Ikä. No niin. She's not the right age. She's so afraid. Age. She's not the right. Alienation is the thing. Tell me, dear, do I look thin? Is my physique holding up? Tell me, darling, I'm still a pup. Age. She's so afraid. Age. She's not the right age. She's so afraid. Age. She's not the right. She never seems to realize. Cellulite beauty never dies. Shivering in silhouette. 34 the minuet. She's not the right age. She's so afraid. Age. She's not the right. Darling, am I looking old? Tell me, dear, I must be told. You know it's a million dollar fear. Blind creeping over here. Joka rakastaa, joka kaiken hyvän tahtoo lahjoittaa päällä maan. Hän kunnioittaa toisen tunteita sekä avustaa, josken ahdistusta joutuu yllättäin kokemaan. Vallan voimakeinoja aina rakastaa, lohduttaa, kunnioittaa lähimmäistään, kunnes kuolee pois. Hän silloin huomata saa, kuinka vaikea. joka rakastaa, joka kaiken hyvän tahtoo lahjoittaa täällä vaan. Hän hyvyydellään hiljaa todistaa sen ihmeen, että kuollutkin voi elää jälkeen. Saman nimiseltä levyltään kappaleella Hyvä. Se on hyvä. Se oli hyvä. Kolmas kappale siltä levyltä. No okei. No niin, nyt oliko se? Rancid. Jaha. Ja kappaleen nimi on Turntable. Everybody knows it's fucking wild in the down frontier unbound. It's not the style, nor a trial. It's a best of a love and victor. Oh, come on, everybody, let's get together. I am by the backdrop of hater. Well, there's no more food on the table. And the ones who are strong no longer able. And an open mind no longer stable. And spin like a DJ's turntable. In a blade and a smart, with no dimensions of sight. Oh, vivid image, a billion colors, entire world's contrast light. Oh, right, another fight. Oh, it gets so very clear, with compassion understood. I walk through the faces once, I really don't care. Well, there's no more fluid on the table, and the ones who are strong no longer able. And an open mind no longer stable. It's spin like a DJ's turntable. My Western mind has a hard time getting across this trust. Has a resistance, your assistance. You're the one smoking dust. In style, no a trial. It's the best of one love and fate. Come on, everybody, let's get together. High above the backdrop of hate. Well, there's no more food on the table. No ones were strong, no longer able. And an open mind, no longer stable. And it's been like a DJ's turntable. Well, it's been like a DJ's turntable. Well, it's been like a DJ's turntable. Well, it's been like a DJ's turntable. Now, it's suffice to say that I'm nicer, nice in the cut, unless I'm the slicer. Or should I say, I'm the filleter? I hate the game, I hate the filleter. But don't get discombobulated and upset, because trust me, we ain't begun yet. Se oli Beastie Boys, That Looks Glasses ja Hot Sauce Committee Part 2. Joo, sieltäpä sieltä. Joopa joo. Meille tulee vieras jossain välissä varmaankin. Mutta... Pikku hiljaa puoleen aikoihin pitäisi tulla. Joo. All right, mutta sitä ennen ehdimme vielä joku sen kipaleen soittamaan. Eiköhän. Mitäs laitetaan? Seuraavaksi vuoro on Sisters of Mercy. Jaha. Kappaleella on Neverland. We'll be right back. No niin, se oli Death in Vegas ja Neptune City. The Contino Sessions. Joo, semmonen Contino Sessio. Mitäs sitten seuraavaksi? Kuullaan vähän räppiä vielä tähän. Räppiä. House of Pain. Jaha. Ja totta. Oh, dear shit. Oh, dear shit. Ladies and gentlemen. Put out your freaking head. That's how I do it, 'cause I'm sick like that. You can kick like that if you're faking the funk. I got a trunk full of beats and a head full of rhymes. I got stains on my sheets from all the good times that I spent with your hookers. Some were good lookers and some were just stunts after too many blunts. You got your arm around your girl, but don't make me laugh, kid. Getting steam, got your girl scheming on the craft. Pale face, gel, backed up, catch you well from the buckle of my belt. Now tell me how that felt. Ooh, I'm on some other over there shit. Skinny girl, I'm sticking back once again. I never shot the heroin or hit the glass. Play fast, wipe, stop the rumor. I'll kill you like a tumor in your colon. I'll leave your shit all swollen. Get off my dick and sticks, how I'm rolling. The soul assassinator gets you open like a crater. I'm down with Psycho Vader, 'cause I'm flavor like a plater. Corn, beef, and cabbage, I'm a savage on the set. Don't do nothing, you'll regret, because you'll end up getting wet like water. I'm out the slaughter, pops, lock up your daughter. Ooh, I'm on some other over there shit. Ooh, I'm on some other over there shit. No niin, se oli Brian Briggs. Mielenterveysmusiikki. Kyllä, levyn nimikin on Brian Damage. Biisi oli Lifer. Kyllä, kyllä. Tuo on erittäin lystikäs levy kyllä, että suosittelen. Vaikka se ei kuulu siihen 1001 levyä, jotka pitäisi kuunnella ennen kuolemaansa, mutta niistä on osa aika hirveätä paskaa, suoraan sanoen. No, mutta se on siitä. Vaan jonkun mielipide. No se on. Mielipide on mielipide. Kyllä. Mulla olisi kaikki paljon paremmat levyt siihen. Juu, niin mullakin. Mutta mä veikkaan, että aika monen muun mielestä ne ei olisi ollut. No niin, just sama toisinpäin. Mutta minkäs vielä tuossa laitetaan ennen kuin artistin vieras päästetään ääneen? Se on kuule pohjalla kokoelmalta tuolta 70-luvun lopusta Suomi Punk kokoelma nimeltä Pohjalla, jossa esiintyi orkesterin nimeltä Se. Kappaleellaan Ei asfaltti liiku. No niin. Olisi ehkä sitten aika esitellä artisti vieras. Tervetuloa. Kiitos paljon, kiitos. No niin, sä juuri tuossa julkaisit uuden sinkun. Niin, voisi kertoa myös ehkä muillekin, jotka ei nyt niin näe, kuka siellä on. Niin, kuule vaan. Kuka täällä kerro on? Kuka? Niin, kerrohan. Kuka sinä olet? Joo, on siis Julie Blom ja julkaisin juuri toisen singleni nimeltä You Got Me For Good, sellaista Motown-henkeä hekumoiva setti on tämä biisi. Okei. Niin, niille, jotka eivät ole kuullut aiemmin, niin tämä on toinen. Mites se ensimmäinen sitten? Ensimmäinen single on Summer Breeze, ja se me julkaistiin viime vuoden loppupuolella. Tässä oli tämmöinen puolen vuoden ajanjakso näiden biisien välillä, eli nyt on sitten tullut toinen sinkku tuossa viime viikon perjantaina. Ja siinä välissä olette käynyt soittaa livekeikankin täällä. Kyllä, kyllä, se oli mahtavaa. Kiitos vielä siitä, se oli huippua. Kiitti itsellenne, koska se onnistui. Soundit toimivat. Joo, yeah, upeat näin aikoin, kun ei ole livekeikkoja missään muualla ollut mahdollisuutta järjestää. Niin toi oli kyllä niin tällä lailla stream hengessä, mutta vielä radiossa livenä on aivan huikeet. Kiitos. Ja nimenomaan livenä. Joo, yeah, se oli hauska. Se on varmaan vuosien saatossa kolmas. Niin. Toka kunnon live. Muuten on ollut vaan akustisia kitaroita muutama. Niin aivan. Se on vähän niin ja näin, että oliko se niin kuin silleen livekeikka. No muuten ei sentään ihan karaokehenki, että siellä on taustalevy pyörimässä. Ja sitten niin vaan... ja soitettiin kuitenkin. Soittivat omia biisejä. Niin. Mut se eikä vaan heiluttanut huulia siellä niin kuin biisin mukana. Sitä kun ei radiossa näe, kuinka paljon huulet heiluvat. Niin, kerropas tuosta biisistä vähän. Se on semmoinen biisi, jonka mä tein semmoisessa luopumisen tuskassa tavallaan käsin, että siinä käsitellään rakkautta ja sellaista luopumista ja sellaista muutosta, joka ei ehkä ole ihan tilattu, mutta on kuitenkin tullut. Ja semmoisia teemoja siinä on. Ja se on semmoinen soul, tosi groove biisi, menevä energinen, semmoista vanhan ajan soundeja niin kuin kunnioittavaa. No nyt alkaa kuulostaa siltä, että meidän pitää kuunnella sen. Yeah. No mä olin just sanomassa ihan samaa. Oli niin hyvä myyntipuhe kappaleelle. Kyllä. Kyllä. Pistähän pyörin. Niin. Autumn leaves dancing in the shimmer of the sun. Like the stars, they glow finest at the end of their time. Soon they'll be falling like I'm falling for you. God, I see your eyes, you got me for good, you got me for good. Birds are flying high, I cannot hear them sing. No, soon they get away, I'll be standing still, I'll be standing still. Standing waiting for you to get back to me, to get back to me. But like yesterday, keep vanishing, you keep vanishing. Feel a room or just one heart. Swimming in silence when that loneliness comes, the loneliness comes. Useless to one, everything for two. That's what you made me feel for you, made me feel for you. Birds are flying. Back No niin, sehän oli oikein viimeisen päälle hieno biisi. Kuulosti todella hyvältä. Yeah, kiitos paljon. Means much, thank you. Innolla venataan, että tulee täys pitkä. Niin. Saadaan soittaa useampi biisi sitten lähetyksessä joskus ja useammassa lähetyksessäkin tietysti. Kyllä. Mä oon edelleen vähän katkera, että mä silloin missasin se keikanne. Niin. Mä luulin, että en mä ehdi sinne. Mä olisin ehtinytkin vielä, mutta sitten, apropos, mehän tilattiin teet tänne keikalle. Näin on, tilata uudelleen. Private keikka. Joo. Se oli siis. Ei tarvinnut töniä kuule yleisössä ketään. Näin on. Milloin tuutte seuraava kerran soittaa meille? Tullaan tässä vielä ennen kesää. Joo, sehän muuten sopivalla hienosti. Toukokuussa on vapaata aikaa vielä. House-bändiksi tähän meidän kyllä, ohjelmaan. Kyllä. Se olisi ihan parasta. Jos piikit on niin paskoja, niin se olisi silleen. Niin. Voi kiinnittää huomioon siihen musiikkiin. Mieluummin. Välimusiikkiin tavoksi. Yeah. Kyllä. Helveen, joo. Aivan. Joo, siis joo. Noiden kanssa kyllä vetää mielellään. Siis huiput soittajat taustalla. Mielellään sitä lähtee niiden kanssa. Kyllä, ja mielellään tosiaan on täällä kuuntelemassa sitten, kun tulee niin hyvä soittaja. Miten te muuten olette päässeet nyt nauhoittelemaan, niin kun olette porukalla päässeet tämän armaan koronan takia niin treenikselle? Tai niin kuin se studio on tekemään nämä hommat? Joo, meillä on tulostus kesällä taas studio, niin siitä jatkuu taas, mutta on siis tämän, niin kuin, siis koronavuonnahan me ollaan periaatteessa aloitettukin, eli viime vuonna lähti polkastin käyntiin tämä homma ja käytiin äänittää siinä niin kuin alkusyksystä, niin on päässyt kyllä. Sääli, että keikoille ei ole päässyt, mutta studiot on kyllä ja treenikset ihan. Mutta eikö se ollut silloin loppuvuodesta? Oli se julkaisu. Oli siis joo. Siis jo. Silloin sai vielä olla. Silloin sai vielä olla, aivan. Nyt on ollut semmoinen puolen vuoden breikki, että ei ole saanut. Niin No, mutta se on hyvä, silloin että pääsee se treenaamaan. Niin sitten on tikissä, kun pääsee keikalle. Ja. Se on ehkä se, miten se pitää ajatella. Se on, joo. Kyllä. Ja sitten semmoista luomisaikaa. Ja sitähän tämä on. Semmoista, niin kuin, mun mielestä niin kuin kokonaisuudessaan koko tämä niin kuin viime vuosi ja tämä vuosi on ollut semmoista itseensä niin kuin perehtymisen aikaa. Et on niin kuin jouduttu väkisinkin pysähtyä tässä ja niin kuin, ihan niin kuin jokainen tässä niin kuin pallolla ja vähän niin kuin funtsii. Ja se tekee varmasti ihan hyvää. Niin, ja se puoli kyllä tosiaan tässä, että kun ei ole keikkoa, niin pystyy keskittyä ehkä paremmin tuohon biisien ja levyjen väsäämiseen. Että joo, se ei niin kuin riko aikaa sitä rutiinia. Kyllä, joo. Mutta kyllä tässä jo kaipaa noita live-keikkoja. Siis joo, ihan ehdottomasti se on se homman suola se, että sä jaat sen muille, muiden kanssa sen niin kuin musiikin. Ja siis itse ainakin, tai siis mun mielestä kaikki varmasti tekee tätä niin kuin muille, ei niin kuin itselle. Et kyllähän jos itselle tekisi, niin se riittäisi, että niin kuin pöytälaatikossa pitäisi niitä. Mutta koska sitä halutaan jakaa, koska on semmoinen, tai itse koen, että on semmoinen kanava niin kuin musiikille, siis universumin ja tämän niin kuin maailman välissä tavallaan. Ja se on silloin se juttu, että minkä takia mä sitä teen. Ja siksi tämä on tärkeä jakaa. Live-keikat, miss you. Kyllä. Niin ei sitä eli kaikki. En nyt keksi myös mitään järkevää. Mä en sano päin niin tyhmää, että parempi olla sanoa. Joo, ehkä se on parempi. Mutta niin unohin sen itsekin. Mut joo. Yeah. Fuck korona. Näin referoituna. Se oli lyhyesti ja ytimekkästi. Kyllä. Kyllä. Ei siitä oikein se enempää voi sanoa. Mut joo. Yeah. Mites näin tulevaisuuden suunnitelmia sitten, kun ei näitä nyt tämänhetkisiä keikkatietoja, mutta on tietysti varmaan siellä jo pöytälaatikossa laitettu, että ensi vuonna me olemme sitten jossain tuolla Wembley-areenalla soittamassa tai Waterloota paukuttamassa tai jotain tollaista. Onko niin kyllä, toi olisi kunnianhimoa? On. Siis tietysti. Ja totta kai. Ja, koska mä tosiaan tein tätä muille, niin mun mielestä mahdollisimman laaja yleisö on niin kuin sellainen asia, joka niin kuin, jonka te musiikki ansaitsee. Ja joo, siis tavoitteet on korkealla. Ehdottomasti toivon isoja areenoita, isoja keikkoja. Ja eniten sitä, että niin kuin voi jakaa tuommoista vanhan ajan musiikin fiilistä muiden kanssa. mahdollisimman laajasti. Ihanaa. Joo. Ja joo, studio on nyt seuraava setti, mihin niin kun laittaa aikaa. Missä studiossa te olette muuten käynyt tuota äänittämässä? Me oltiin noin äänittämässä Kekko-studiolla tuolla Vallilassa. Ja äänittäjänä tässä on Eero Nurmela. Ja hän on siis aivan huikea tuottaja, mielettömän kova. Ja sitten niin kun osaa ajatella boksin ulkopuolelta, mitä arvostan hirveästi, että niin kun, et ei ole mitään oppikirjan mukaan mennä mitään soundimaailma-juttuja välttämättä, vaan siis niin kuin fiiliksen mukaan. Esimerkiksi se, että niin kuin on laulettu Shure 58, joka on siis tämmöinen ihan perus basic keikka mikki, vaikka olisi kaiken näköisiä hienoja vempeleitä, mutta silleen, että fiiliksen... Sillä tulee se autenttinen fiilis. Joo, joo, mulla on joku tarve, että mä en osaa pysyä paikalla, niin että mun on pakko saada liikkuu, niin pitää saada pitää kädessä mikki. Ja sitten, että et toi oli niin kuin live-pohjat. Mm. Että siihen on Hammond äänitetty sitten siihen niin kuin vähän päälle, mutta se pohjat on live. Niin ja kyllähän toi 58 on melko lailla yleinen, mitä tuolla lavalla näkee. Eipä ne paljon tämmöiset mötikät handussa heilut tuolla lavalla, vai ootko nähnyt? No ei ole, ei ole mitään semmoisia 60-luvun jatsari mikkejä kauheasti näy, mutta just semmoinen niin kuin live-meno tuossa on niin kuin ollut tärkeintä saada talteen, ja Eero on mun mielestä toteuttanut sen ihan mielettömän hienosti. Tosi makea. Ja sitten upeat soittajat tuossa on ihan mielettömän kovat. Siis bassosoolo, hän, siis tämmöinen basisti on aivan huikea. Juuso Lepistö nimeltään. Aivan mielettömän, siis mielettömät soundit, upeita. Ja on jotenkin ihan itse jäätävä semmoinen bassofani. Että mä rakastan semmoista kunnon niin kuin melodista ja rytmikkäästi neroa bassoiluun, niin Juuso Lepistö hoitaa tontin upeasti. Kitaristina Joni Viere ja rumpalina Antti-Pekka Rissanen, superkovia soittajia. Ja sitten tuossa soittaa Hammondil vielä Antti Ikola. Niin. Joo, se jäi puuttuu siltä keikkasetiltä silloin kosketin soittimet, joo, se mutta ei kuule haitannut yhtään. Joo, se oli vähän semmoinen unplugged-meininki silloin. Meillä on kyllä muuten silloin vielä tuonne pikkustudioon, niin raahattiin Hammondit. Joo. Ei me kyllä kannettu. No onneksi ei. Siinä olisi selkä ollut kovilla. Se nytkin alkoi selkää särkeä, kun ajattelee mutta moista. Joo. Kyllä, kyllä. Juu, ja niin no, pitää nyt vaan toivoa, että kasaatte kaamat ja raahaatte joku päivä ittenne tänne taas soittelee meidän iloksi, niin meidän ei tarvitse niin paljon lässyttää. Joo. Se olisi ihan parasta. Niin Hammondi kuuluu silleen vakkaripändiin kuitenkin. Jos on tuossa niinku studiossa ollut kyllä joo. Että niinku albumille tarkoitus pitää se Hammond-meininki. Mut miten sitten? Mukana. Oliko se siellä keikalla silloin, kun olitte? Ei ollut silloin HRC-keikalla. Hard Rock Cafe-keikalla joo, ei ollut silloin. Mutta onko tulevaisuudessa silleen, että teillä olisi sitten keikkasetis myös kosketin soittaja? Joo, joo, on niinku tulevaisuudessa kyllä. Onhan se nyt sitten. Se on kova. Se on jo heti. Niinku se on soittajista yksi neljäs. On no, se, on se. Niin. Siis se on siis joo, se soundimaailma, mikä siihen tulee sen Hammondin kanssa, niin mä dikkaan siitä tosi paljon, ja se on täyteläisempi silloin, että ymmärrän. Ja sitten, että se on niinku just sama meininki. Mutta mä tykkään myös siitä, että keikat ei ole, siis keikkavedot biiseistä ei ole samanlaisia kuin mitä ne on levyllä. Ei, ne pidäkään olla yksi yhteen mun mielestä. Joo, saa vähän niin kuin twistaa sitä hommaa, että niin kuin vähän sekoittaa pakkaa. Totta kai. Onhan se vähän tylsä, jos ne on ihan samanlaisia kuin levyllä. Niin, niin on, sitä voi mun mielestä luulee, kuunnella niin kuin himaskiin. Just. Niin, niin. Sehän se mutta siinä pohite. Joo. Mutta tai totta niin, kai live on aina live, siis ei siinä, mutta siis niin kuin onhan se, joku Dylan on esim. Tosi hyvä esimerkki siitä, että en mä ole koskaan kuullut niin kuin kahta samanlaista versioa yhdestä biisistä. Ja se on tosi mielenkiintoista ja se pitää hereillä. Se on. Se on mun mielestä jees. Vaikka keikalla tulee just joku isompi hitti tuolla pitkän linjan artistilta, niin kyllä arvostan enemmän, että se on vähän elänyt se kappale siinä. Kyllä. Joo. Se, että se on vaan aina se sama yksi yhteen. Näin. Se pitää aina vähän elää. Niin. Ja mun mielestä tuommoisessa kuulee sen niin kuin se sielu, tai se, se tuo tosi paljon semmoista sieluflouta mukaan, kun se ei ole tiukkaa raamitettukaan. Että on, on semmoiset taiteelliset vapaudet, että toimii. Niin, joo, paremmin tässä tulee se soittamisen ilo. Mm. Teidän musiikissa vielä niin toimii silleen, mun mielestä. Joo. Helpompi niin kuin soittaa vaikka pidempi bassosoolo. On, on keikoilla siis, kyllä, joo, joo, joo, me mehustellaan tuollaisilla jutuilla, koska siis joo, tuo nautinto kuulla sitä ja olla siinä flow-tilassa kanavana. Sitten kun toi taitavat muusikot, niin ne osaa soittaa keskenään silleen, tajuu. Kyllä, kyllä, joo. Niin kuin, okay. Joo, se on ihan paras, kun tulee semmoinen hetki, että niin kun, se kaikki on yhdistetty jotenkin jollain jännällä tasolla, mitä ei edes tiedosta, mutta silleen, että tietää, mitä muut on tekemässä, vaikka niin kuin nanosekunnin päästä, tai että mihin tämä on menossa, tai mikä fiilis tässä kaikilla tällä hetkellä on, ja se on parasta. Se on kyllä se. Se on ihanaa, jos sen saa vielä yleisön kanssa, se on niin kuin ihan parasta, että sitten saa sen niin kuin sinnekin ja sieltä takaisin, ihanaa. Näin on, näin on. Ja sitten kun tuodaan levy tänne meille, niin tulee Lähiradio Remix, koska nämä laitteet välillä on mitä on, niin saattaa hyppeä pomppia, niin mieluummin tietysti se live-esiintyminen. Niin kyllä, kyllä. Voitte tehdä itse oman remixin. Kyllä. Meillä on tuossa vajaa 12 minuuttia enää jäljellä, niin pitäisikö nyt saittaa toinen kappale? Summer Breeze, tuolla ainakin on aamupaistoa aurinko. No niin. Nyt ei enää niin paljon. Tämä on muuten 3-4-2 ja sitten toi Summer Breeze on 3-2-4. Pitkä tämmöinen tieto, tärkeä tieto kaikille. Näin on, voitte sekuntikellosta sitten laskea. Joo, nyt haluatko Summer Breeze vielä sanoa jotain tähän? Summer Breeze, joo, ensimmäinen julkaisu, debyytti single. Ai että, oli ihanaa päästää se ulos. Ja tota, se kertoo semmoisesta, no siis rakkaudesta ja sen monisävyisyydestä ja sen, että se ei aina mene ihan niin kuin välttämättä toivoisi, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö se olisi silti oikein. Mä itse uskon ainakin, että asiat menee niin kuin niiden on tarkoitettu ja tässä kappaleessa heijastuu sitä sanomaa, mutta ei se kipua poista. Näin on. Pistähän pyöriin, niin kuullaan se. Addicted for life. to that smart heart that makes us angels in the sky dancing together till the end of our yo. Näin. Janis Joplin, Half Moon, Pearl-levyltään. Koska jossain määrin kyllä täytyy hieman vertauttaa, että tämä meidän ihana artistivieraamme jossain määrin tuo mieleen Janis Joplinin. Kiitos. Wow. Yeah. Näin. Juu, semmoinen karismaattinen ääni molemmilla, niin. Täytyy sanoa. Ja saa käyttää sitä. Joo, sepä se. Sen wow. Minäkin ymmärrän. No niin, hyvä. Mahtavaa, toi mahtavaa. Kuulostaa hyvältä ja toi ei. On näin kyllä kova. Mä kuulostin. Jees. Mut vielä kerran kiitokset tästä nyt jälleen kerran. Kiitos miljoonasti. Ihanaa oli olla. Kiitos tosi paljon. Juu, joku päivä raahata teet tänne sitten soittamaan livenä, mutta siitä ilmoitamme sitten lähemmin. Joo. Yeah. Jees. Ja illo. Se on vissiin tältä päivältä tässä tämä homma. Joo. Yes. Päivän päättää Pyhä Yrjänä. Oho. Maamiehen rakennusoppilevyltään. Tarua vai totta? No että hei, onkohan hei. Tämä näin? Ei nyt. Maa on pannut kakun, ja kukin juustolta näyttää. Pöy soittaa hyvin, on mulla aivotoimintaa. Sanoi kaverini mun, tarua vai totta kai. Tiedosta en sitä painen, onhan huumalainen. Vaan eipä se kai haittaa, koita nyt mut naittaa. Naisen antautumaisen, tuut sä alle nyt toittaa. Kertoi kaverini mun, karua ja tottakin. Tiedosta en sitä naiden, lähti jumalainen. Sanoi kaverini mun, karua vai totta kai, tiedosta en sitä vainen, onhan huumalainen. On mä tainnut juoda liikaa viinaa, kiinan sakaan poraudun, jollen mä pöytä selväksi saa. Kaverini mun, karua ja tottakin. Tiedosta en sitä nainen, lähti jumalainen. Sanoi kaverini mun, karua vai tottakai. Tiedosta en sitä vainen, onhan huumalainen.